बोलो बोलो क्या देखा, बोलो बोलो बोलो क्या देखा तूने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में, तूने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे ना, मेरा जज्बा देखा ना, मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं तुम्हें करूंगा, सोचा था प्यार जिंदगी।